Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus, ut Deus et Dominus noster, eos veritatem facientes, in una ecclesia sua congregare et custodire